บายใจเธอคงลืมแล้วใช่ไหมว่าเราเคยรักกันฉันก็รู้ควรจะลืมเธอสักทีเพราะพรุ่งนี้คงจะดีกว่าเมื่อวานไม่ต้องการให้มีอีกหลายน้ำตาฉันลบอดีตต้องทำยังไงลบใจเฉพาะนาทีที่มีเธอรักจนเธอลาฉันลบเธอออกจากใจยังไงให้เธอไม่เลือกค่าอะไรให้มองเธอได้ด้วยหัวใจที่เฉยชาคำที่เคยบอกรักฉันคงซ่อนจนหลับตาฉันจะลืมเธอยังไงภาพเธอก็ยังคงเคลื่อนไหวในใจฉันเรื่อยมาฉันก็รู้ควรจะลืมเธอสักทีเพราะพรุ่งนี้คงจะดีกว่าเมื่อวานไม่ต้องการให้มีอีกเลยเฉพาะนาทีที่มีเธอรักจนเธอลาจะลบเธอออกจากใจยัง